Den hellige ånd er en lille kort toakter af Gustav Wied. Dens motto er, du ved ikke, hvor let man skifter mening, Ole Christoffersen, når man er kommet på den rette vej. Personerne er Søren Forkahl og Ole Ulkræmmer. De står ude på gårdejer Niels Christensens gårdsplads, hvor de allerede har stået hen med en time og snakket sammen. Og ligesom han åbner døren og går ud, bliver han overfaldet af en bisværm. Der stikker ham i hovedet og på hænderne og over det hele, hvor det kan komme til. Så det kan jo nok bevise Guds almagt. Men Guds kærlighed beviser det skunte. Næh. Der skal mere til. Ja. Og nu er... Nu ligger han derinde. Nu ligger han derinde, ja. Og du står forstyrret. Og jeg står forstyrret. Skal du også holde konen ved lige? Ja, for han er dansk, almægtig. Nej, men hun er hellig. Fej for satan. Er han meget dårlig? Det har slået sig på hjernen, siger dovdøren. Så er han den. På den lemstil har han allervåren videre stand haft i. Og børn? Børn har de ingen af? Nej, jo, en dødfyrt. Du er godt færd, Søren Hansen. Ja, men hun er jo hellig. Og jeg er ateist. Ja, det er vi sgu alle sammen. Om natten. Og gården er god. Gården er øde, mærker jeg. Men hun render til bønmøder. Så ren med. Og besætningen? Besætningen er primus. Du er et godt fær, Søren Hansen. Jeg har prøvet at snakke med hende. Nå? Men hun kom straks kørendes med den hellige ånd. Vælg ham. Det kan jeg ikke. Så vælg hende der. Hvad sagde hun? Ja, hun spurgte mig, om jeg kendte Jesum. Ja, det går du vel? Ja, men jeg bekendte mig til den frie tanke, sagde jeg. Jeg troede ikke på hendes hellige ånd, sagde jeg. Jeg troede, at livet styrtes efter forud ansatte fnysiske lov, sagde jeg. Men hvem har ansat dem, Søren Hansen? Det er et intet menneske foreløbig en givet og udgrænsk, Ole Christoffersen. Hvad siger vi det, siger vi det? Men jeg siger bare, kunne jeg få en bundgård ved at tro på treenigheden, så far jeg mig, tror jeg. Ja, det får ingen mig nogen tid til. Man skal være det, man er helt og fuldt ud. Og i det foreliggende tilfælde vil en kompromis mellem mig og den hellige ånd være en kompromis med akkordens ånd. Ja, jeg har snakket, så det har du jo. Ja, det har jeg. Ja, det har en værd, der er grevet af en stor sag, Ole Christoffersen. Og man skal holde fast ved sin overbevisning. Kan du købe kunstgødning for den? Nej, men man beholder selagtelsen. Ja, hvad kan det nytte, når de andre griner? Og sådan er... Sådan en bredbuet gårdmandskæling. Bredbuet? Nå, så du er også socialist? Ja, det er jeg. Mit bryst banker for de små på jorden. Hvor meget kreativer holder sig? 20. Og heste? 4. Og hvad kommer hun til at skylde i gården? 30.000. Og de står i kreditforeningen til 4,5. 4 gange 3, 12, han har alt til der. Det er 1800 på sådan en gård. Det er jo ingenting, du skulle skamme dig. Jeg sælger ikke min selagtelse for at skabe mammon. Du skulle simpelthen piskes. Jeg vil stå ren og frigjort over for mine meningsfælder. Du skulle sættes fast, Søren Hansen. Du skulle skærliggøres. Samfundet kan lige fra mit være tjent med, at du går løs. Og du snakker, som du har forstand til, Ole Christoffersen. Det er jo netop vores fremskridtsfolks opgave at holde vores svinestier ren. Som skreven står. Og skal jeg nogensinde indlade mig med kællingen her? Ja, så skal det være som det. Nej, det vil overhovedet ikke. Det er slet ikke tale om det. Ja, så skal det være som et martyrium, jeg tager på med. For at få gården her udstykket til husmandslåder. Og nu har jeg indtil til at stå længere her og skvadronere med dig. Adios. Anden akt. Et år senere. Søren og Ole står på ny ude på gårdspladsen og snakker sammen. Niels Christensen, altså den tidligere gårdejer, ham der er blevet stukket af bierne, han er imidlertid død, og Søren er blevet gift. Den standhaftige Søren er blevet gift med enken. Og lige som jeg åbner døren og går ud, så falder jeg om og bliver liggende. Og da jeg kommer til mig selv igen, er jeg kristen. Det var så sådan. Det er lige som med ham Paulum, da han gik til Damaskum. Ole Christoffersen. Og så tog du hen. Herren ville det jo. Du er sgu alligevel lidt så dum, som du ser ud til, Søren Hansen. Jeg har været dum, men nu er jeg blevet seende. Og nu hvad? Nu går du til bønmøder. Nu går jeg til bønmøder og banner og blander min lovsang med de andres. Hører du af Søren? Vi er jo alene. Mennesken er aldrig alene, Ole Christoffersen. Nej, nå. Hvad siger nu dine gamle meningsfælder? Ja, hvad siger jeg? Jeg har taget martyriummet på mig og ladt dem grine. Ja, du sidder jo også her på gården som ejer nu. Ikke som ejer, Ole Christoffersen. Kunstforpagter. Kunstforpagter? Er ikke al ejendom en forpakning fra oven? Nå, sådan jo, ja, ja, jo, ja, ja, ja. Og det her skal er ikke der distriktsiste med afgiften. Nej, det er edel kærlighed. Sig mig, Søren, står du og gør nær af mig? Jeg er et lille guds barn, Ole. Ja, du er sgu, far, men du er verden til at hugge eller stikke i. Den hellige ånd er kommet over med. Så bliver det altså ham, der væltede dig til sidst. Han er så stærk, så stærk. Jeg synes, ellers du sagde en gang, at du lige har noget med ham at skaffe. Du ved, hvor let man skifter mening, Ole Christoffersen, når man er kommet på den rette vej. Nej, jeg har da en rigtig vidste før nu. Og så bliver det vel heller ikke til noget med udstykningen. Med hvad for en udstykning? Ja, du vil jo udstykke gården her til husmandslåder, sagde du. Hvis du nogensinde fik den. Sagde jeg det? Det må have været den gang, jeg så på livet med kuns jordiske øjne. Ja, du skulle faren hente mig mere doktorat, end du tænkte til jer. Den, som er givet mest, skal få mere sit bot til Guds ære, Ole Christoffersen. Og jeg er netop i lag med at afrunde ejendommen og købe på Jensens gård her ved siden af. Du vil derfor indse, at i det foreliggende tilfælde vil en kompromis mellem mig og de socialistiske idéer være en kompromis med akkordens ånd. Ja, snak til det har jeg altid haft. Ja, det har en værd, der grevner en stor sag, Ole Christoffersen. Og man skal holde fast ved sin overbevisning. Til kunst derved bevarer man selagtelsen og holder sin svinst i ren. Som skreven står. Kan du... kan du huske i fjor, Søren Hansen, da bierne havde stukket Niels Christensen, så han døde ad, så sagde du, at det kunne måske til nød bevise Guds almagt, sagde du. Men Guds kærlighed beviste det skund, sagde du. men jeg synes nu alligevel, at det på en måde ligesom har bevist Guds kærlighed. Til dig! Ja, hans vej er urensagelig, Ole Christoffersen. Men nu må jeg ind at juste og den hellige ånd kom i bredt mål over vort lille fædreland. Dette beder jeg inderlig en gård til dig.